दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम मन मंदिर की ज्योति जगा दो। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। घट घट बासी रे। दर्शन दो घन श्याम मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूरन मासी रे। दर्शन दो घन श्याम दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम पानी पी कर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं। आँख मिचोली छोड़ो अब तो मन के बासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम